राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 18 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने बताया कि स्वार्थ और अभिमान ये दो ही विशेष बाधाएं हैं, तो पूछते हैं कि हम तो सुबह जगने से लेकर सोने तक घर का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, भोजन करते हैं और सब काम करते हैं, पता ही नहीं लगता कौन सा तो स्वार्थ का है कौन सा बिना स्वार्थ का। अपना मतलब अपना मतलब सिद्ध हो, हमारा काम सिद्ध हो, हमारी बात रह जाए, हमें लाभ हो जाए, हमारे को सुख हो जाए, हमारे बहुत रुपये पैदा हो जाए, हम सदा सुखी रहे, ये सब अपने स्वार्थ की बात, ये सब स्वार्थ की बात। इन मस्ती करते हो, रात दिन काम धंधा करते हो, भटकते हो, तो अपने स्वार्थ के लिए करते हो और विश्वास करते हो, दुनिया के हित करते हो, दुनिया का हित हो जाए, दुनिया का ज्ञान हो जाए, विश्वास करते हो। बताओ, सभी विश्वास करते हो। भूल में भी मच्छर खा जाए तो ठीक खाते हो। अपना मतलब है, सब में मतलब अपना, अपने को सुख हो, अपने को आराम मिले, अपने बड़ाई हो, हमारा नाम हो जाए, हमारे को लोग सब पूछे, सब हमारे हो जाए, सब स्वार्थ ही स्वार्थ में कौन स्वार्थ हो जाए, क्यों स्वार्थ स्वार्थ बताए, क्यों नहीं काम करे तो दुनिया का कल्याण हो जाए, दुनिया का हित हो जाए, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, आते हैं जीवन में स्वार्थ ही स्वार्थ है, कोरो स्वार्थ है, कोरो स्वार्थ स्वार्थ बने भी लोगों का कल्याण हो जाए, दुनिया का उद्धार हो जाए, दुनिया का भला हो जाए, दुनिया का कल्याण हो जाए, कैसे आना चाहिए। मैं काम करूं उससे दुनिया क्या हित है, ये आती है कभी मन में कि मांग करूं दुनिया का कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, हमारा ही हो जाए, हमारा बेटा बच्चा हो जाए, हमारा कुटुंब ठीक हो जाए, हमारी ये ठीक हो जाए, हमारी इज्जत रह जाए, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा नाम हो संसार में, ये सत्य हरदम हरदम स्वार्थ ही स्वार्थ हो जाए, पूरा ऐसे आते हैं क्या, ऐसे कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, दुनिया का ही तो दुनिया का कल्याण हो जाए, ऐसी बात आती ही नहीं, क्यों स्वार्थ स्वार्थ आता है, स्वार्थ स्वार्थ बजाय कोरा कोरा स्वार्थ बजाय कोरा निकाल। बताओ भाई, मैं काम करूँ तो दुनिया का हित हो जाए, ये काम करूँ दुनिया का लाभ हो जाए, ऐसा वही काम करो तो दुनिया का हित हो जाए, दुनिया का उद्धार हो जाए, दुनिया सबका उद्धार हो जाए, यही आती ही नहीं मन में यही आती है। हम व्याख्यान दे तो व्याख्यान से हमारा हित हो, हमारी महिमा हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारे अच्छा कहे, हम अच्छे हो जाए, हमारे लोग महिमा करे, या नहीं दुनिया का हित हो जाए, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बढ़ जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, सब आते नहीं उनमें स्वार्थ ही स्वार्थ बुरा कूड़ा स्वार्थ। बताओ आपके मन में आते है कि दुनिया का हित हो जाए, कोई मौका मनुष्य हो दुनिया का हित हो जाए, दुनिया उद्धार हो जाए, आती नहीं, हमारा ही तो हमारे हमारे नाप ईश्वर थे हो गया है, हरदम स्वार्थ की बात होती, अरे होता कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं, केवल अपना पतन होगा, आप अपना ठीक कर सकोगा, उद्धार कर सकोगा, उद्धार तभी होता है जब सबका रुदा कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब का उद्धार हो जाए, ऐसे कहा ना थे मैंने, अपने अपने हेतु अपना अपने को सके स्वार्थ बात है। अब बताओ आप गए ऐसे आते है मन में कि सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, स्वार्थ ही स्वार्थ भरा सबका कल्याण हो तो मेरा हेतु हो जाए, सबका कल्याण हो तो मेरे मेरी बात माने, मेरी बात रह जाए, मेरे बड़ा हो जाए, सबका इच्छा हो तो भी अपना साथ में है तो अपना स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ बना हुआ स्वार्थ से अपना बेहतर होगा, अरे ये भाव होगा सबका कल्याण हो तो अपना भी कल्याण होगा, हो गए अपने कल्याण इच्छा ना हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, यदि भावना हो तो भावना हो तो बड़ा कल्याण हो जाए। ते प्राप्त मंत्र मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति होती प्रीति, ते प्राप्त मंत्र मामेव मामे प्राप्ति लमनते ब्रह्म निर्माण वो भी सर्वभूति तीर्था, मानो निर्गुणी प्राप्ति भी सर्वभूति तीर्था, सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूति तीर्था, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका उद्धार, अरे होता नहीं है, अपना अपना हित हो जाए, सब हित चाहते हित का होता है, देवता तो सबके हित की भावना हो, सब सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते, कम वो काम करेंगे तो सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ये बात हमें मान है, मैं हूं सूर्य में मेरी बड़ाई हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, मेरे मन की बात हो जाए, मेरी बात ही माने, मेरी रक्षा माने, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ऐसे ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में तो प्रीति हो, मात्र प्राणी के हित में भी जिस तरह से स्वार्थ का पता नहीं लगता, ऐसे अभिमान का भी पता नहीं लगता, दिन भर काम धंधे में लगे रहते हैं, और राग द्वेष अभिमान ये क्या है? भाई अपना स्वार्थ करते दिन भर में रात भर में आप बताओ अपना स्वार्थ सिद्ध हो ये बात रहती है हरदम ही सोचना नहीं पड़ता है मैं विचार करना नहीं पड़ता सत्य स्वाभाविक ये बात ठीक है कि नहीं बताओ बताओ आप बताओ भाई क्या बात रहती है मन में अपना हित चाहते हो क्या चाहते हो अपना हित चाहते हैं तो जो इन स्वार्थ है वो स्वार्थ पत्थर पत्थर तो अपना हित नहीं चाहे समुदाय तो समुदाय कल्याण सर्वभूत हिते रता रति प्रीति केवल संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन पवित्र हो जाएगा एकदम शुद्ध हो जाएगा रोटी भी मिले तो हमारे को मिले शेष पड़े आ रहे तो मेरे को मिल जाए मेरे को मिल जाए सीट हमारे को बढ़िया मिले बैठक जो है वहां से मिले कड़कण में भरा हुआ है कड़कण में हरदम है ये आती है नहीं समझ में अपना मतलब से तो दूसरे है तो हरे गाते दुनिया मात्र तो नहीं जाओ हम ठीक हो जाए हमारा काम ठीक हो जाए हमारे वो टेस्टर मिले हमारे वो जगह अच्छी मिले हमारे वो जो मिले हमारे वो चीज मिले हमारे हमारे लोग हमारे वो ठीक बतावे हमारी महिमा करे हमारा आदर करे स्वार्थी आदर है कि नहीं बताओ रात दिन करते याद नहीं रहता याद नहीं परंतु स्वाभाविक भीतर में भाव भरा रहता भरा स्वार्थ का त्याग करते अभिमान का स्वार्थ का त्याग करने देखो हल्का हो जाओ हल्का आप हल्के हो जाओगे अब भारी भारी है भारी पत्थर में जाए सब गया सर्वभूत हिते रहता संपूर्ण प्राणी मात्र का हित हो जाए प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए ऐसा भाव सही है संपूर्ण दुनिया मात्र का हित हो बोलो भाव है नहीं भीतर भाव क्या रहता है सब काम करते हैं दिन भर काम धंधा करते हैं रात दिन काम करते हैं पर उद्देश्य क्या रहता है भीतर हमारा हित हो हमारा कल्याण हो हमारे हो जाए खेती भी हमारी अच्छी हो नाम भी हमारा हो स्वार्थ ही स्वार्थ पूरा भरा रहता है अपना अपना कल्याण चाहना भी अपना कल्याण चाहना भी स्वार्थ है तो क्या करे अपना कल्याण न चाहे कल्याण न चाहेगा कल्याण चाहते ही कहा कल्याण की बात तो दूर रही अपना कल्याण चाह तो कोई बात नहीं बस तो बने ऊंची है सबका कल्याण हो सब प्राणी मात्र कल्याण हो हमारा कल्याण सब सुखी है सब सुखी है हमारा तो सबसे पहले सबका कल्याण हो जाए हमारा सबका सबका कल्याण पहले ही हो, पहले फिर हमारा आ गया। कल्याण की बात सोचते ही नहीं, उपाय मान पड़े, हमारे बढ़ाई मिले, हमारे को अच्छा करे, लोग अच्छा समझे, हमारी प्रशंसा करे, हमारी महिमा करे, हमारे को अच्छा करे, इसमें लगे रात रात दिन ऐसे ही लगे रहते। हर जान बड़े हमें चाहते ही है, ये हमारा है तो प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस मात्र पूछते हैं कि जो सबसे उदासीन रहकर और केवल अपने कल्याण में लगा हुआ है, ठीक है, परंतु ये बात है अपना इंसान बादशाह ने बोला कि तुम्हारी हमारी दाढ़ी में आग लगे तो पहले की सूख जाओ, पहले दो आदमी मारे पैसा आप ही बोला, पहले तेरी बुझाइए राजा बाधक से जाता है बात आई है। अरे जान पड़े मैं, जान पड़े मैं कपड़ा मिलेगा, आराम मिलेगा, सब हमारे को मिले, हमारे को पहले मिले। गाड़ी पर उतर करके पानी भरते हो तो मैं पहली भरूंगा, तुमसे पहली भरे क्या रहता है, सब हमारे होता बढ़ जाए, दूसरा भरे दूसरे भरे तो अपनी बारी नहीं आओगी, वो त्याग है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग से शांति तत्काल होती संपूर्ण है। सबका भला कैसे है, सब स्वार्थ बना रहता है, प्राणी मात्र का हित हो, सबका हित हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबके कल्याण की भावना बहुत सत्संग बैठे तो बड़े हमारे सुने, हमारे जगह से मिले, हमारे तो हर एक बात में चलो। कहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें मन लगाते हैं, तो ये बात हमने सुनी है कि मन तो हमारा है नहीं, तो उस मन को हम इन सब चीजों में लगाएं तो हमको क्या लाभ? आपका है, आपने अपना माना है नहीं, अपना अपना तो कोई चीज है ही, कोई अपनी नहीं है, अपनी चीज तो केवल भगवान है, सिवाय भगवान के और कोई अपना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं। दो बात बताई, हमारी कोई चीज नहीं, हमारी कुछ नहीं चाहिए, मिलता चीज ममता और दूसरा निष्ठा, दो बात है। इच्छा का त्याग करते सबका हित होता, सबका हित में हमारा भी हित हो जाए तो कोई बात नहीं, सबका हित पाठ पाठ पूजा मन लगा कर करें, पाठ पूजा में मन लगावे, मन लगाकर पाठ पूजा करें तो लाभ है कि मन क्या बात, मन लगाते कहा है, मन पाठ पूजा करो मन लगाओ तो ऐसी कह देती है ये दही है ही नहीं लगा रो, तो दही नहीं करा करनी, अब राम राम कर दे रहा हूँ ना, राम राम राम राम बन जाता है, मन में भगवान में लगता है, दही में लगता है। हर एक काम करते हुए भी भगवान मन लगे ये सब नहीं रहती। भगवान में लगे भगवान में तो ठीक हो जाए, और सब भगवान में लग जाए, सब भगवान में भगत हो जाए, सब तो निहाल हो जाते में सबका चाहे तो सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहती है। बोलो अरे कागज लिखो पहले श्री लिखे रहो श्री रामा नम हरि मेरा मत खाई से मैंने मैं नाम भगवान रहना चाहिए। हमारे तो भी वर्णमाला सीख गए तो पहले श्री राम जी सीखा था, श्री राम जी, श्री राम जी ये सीखा वर्णमाला पढ़ी जब श्री राम जी ज्ञान बसे वो श्री है राी जय जा जी जी एक बहुत देश हुआ श्री राम जी पहले हमारे सिंह पहले श्री राम जी पैसे कखा सी हमारे पढ़ाई ऐसे हुई हम ऐसे बड़े हुए बहुत थोड़े आदमी है ब्रह्मला सीखे तो पहले श्री राम जी सीखे ऐसे आदमी बहुत थोड़े बड़े हैं। हमने क्या सीखे पहले पहले हमने सीखा ए मैंने अनार और सीखा ए मैंने एप्पल ए मैंने एप्पल मतलब सेव और ए मैंने अनार ये सीखा बोलो भाई पहले भगवान का हमने बोलो बहुत थोड़ा मिलेगा जो लोग संत महात्माओं के पास में पड़े होंगे उनमें से कोई मिल जाए तो मिल जाए। अब पूछो हमारे तो याद है श्री राम जी ये सीखा श्री राम जी ये सीखने बाद में आई का पहले क्या सीखा बताओ हाँ बताओ भाई सबसे पहले भगवान राम सीखे तुमने कैसे पढ़ाई करी याद नहीं है श्री राम जी इतना सीख ले इसे बाद भगवान सीखे हमें याद है हमारे घर पूछो बड़ा ने पूछा क्या सीखा तुमने इन्हें कहो के भाई तू के सीखियो ओके बोला कोनी अच्छा जना इरा गुरु जी कहवा है कि इन्हें पहले राम ही सिखायो लिखनो अच्छा तो इरा मतलब के सिखायो सबसे पहले आई बात है जका आप रेट रे जका सीख सी भाई राम सीखी ओ कहे के भाई इन्हें राम सिखायो पहले लिखनो पछे आई सिखा मंत्र श्री राम जी श्री राम जी इसके बाद तो इन मायने तो बेचारा सीखने वाला टाबरा को तो दोष को नहीं अब माने कोई कह गया मैंने अनार जिन्हें मैं तो आई बोला गुरु जी कह दे के भाई श्री राम जी लिखो तो लिखना ही पड़े इलाज के दो चार पांच मिले तो मिले ना मिले को अर्जुन तो एक ही कोनी मिलियो, दो चार पांच तो बोला हुआ अर्जुन तो एक आयो है और भी आप रेट है जना सीखे है। बोलो भाई, पहली भगवान नाम सीखे हुई, पहली भगवान नाम सीखा बाद में मान रहे, कोई को बोला नहीं, हमें तो याद है भाई, हमें याद है। एक और मिल गया, क्या माने सबसे पहले श्री गणेश लिखनो बतायो पछ अक्षर ज्ञान कराए। एक और है अपने संस्कृति श्री राम जी लिख पीछे और बताओ भाई, और बताओ जो भगवान का नाम सीखा हो पहले। जी आज तो ये बात है, आज ये बात है किसी स्कूल में अगर ऐसा शुरू कर दें, कोई स्कूल में अगर ऐसा शुरू करे तो आजकल तो सबसे पहले ये बात आती है कि राम लिखना ठीक नहीं है, सांप्रदायिक हो तुम लोग प्रचार करते हो एक धर्म का, हमारा है देश धर्म निरपेक्ष, धर्म विहीन कह दे तो भी ठीक है, अभी ठीक नहीं, बस धर्म का नाम नहीं आना चाहिए, राम बोल नहीं सकते। गीता जी का पाठ शुरू करवाया था तो एक जगह बंद करवा दिया कि हाँ ये ऋषिकेश में ही कि गीता नहीं पढ़ा सकते यहाँ पर, ये धर्म की बात है, यहाँ धर्म की बात नहीं। तो दुनिया का भला कैसे होगा बताओ, परहेज है उसे, परहेज ये तो पत्य है, परहेज है। अब आप पूछते हैं कि बताओ भाई, बताओ बताओ कौन है मास्टर राम, तो पहले कहवा है कि भगवान का नाम बस मना है, नाम गधा। हाँ बहुत ठीक, अरे मैंने दोनों धर्म कोई कोई दिक्कत को नहीं, दोनों तीन नाम ही, एक ही नाम है तीन नाम ही। अब कल्याण चाहते हो कैसे होगा, हमारे को याद है सर श्री राम जी पढ़ाया पहले, ये बात बनवा ये भाई बोला पहले गणेश जी पढ़ाया पीछे बात, आज गणेश जी का नाम गणेश नहीं का नाम गधा, अब गधे से ही बुद्धि हो गई। अरे मारो शर्ट हो जाए कदू बड़े छुटे गाड़ी आओ बड़ी कोई आओ बुद्धि गदे हो रही, अब बात है सो और मैं बार बार सीख पहला भगवान का नाम सीखा। वो काम तो मावा कर सके, क्योंकि बच्चों सबसे पहले तो माँ का नहीं रहे, पहली पार्टी पर भी ने घर में राम लिखना सिखा दिया तो पछ मास्टर भले बैठे रहो, पहली गुरु तो माँ ही है, चालू कर दिया तो भले ही घर स्कूल वाला बैठे रहो, मान से रो राम के रहे। हाँ तो और कौन सिखाई, तो माई सिखाया, पहला गुरु तो माई है, पहला गुरु माँ, खाना पीना चलना फिरना माँ सिखा, माँ सिखा पहला गुरु माँ, क्या बात है भाई, हमारे साथ ही कोई नहीं निकला, गणेश जी सिखा ये हमारा है और हमारा कोई श्रीराम जी कहते हैं कि आजकल जो धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा को आप लोग भगवान रंग दे रहे हैं, शिक्षा को भगवान का रंग दे रहे हैं, भगवान करण, तो शिक्षा में यदि भगवान का नाम आ जाए या धर्म आ जाए तो इसका विरोध हो रहा है। तो अभी जो हमारे सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उसमें किसी ने एक शिकायत दर्ज की है कि शिक्षा में जो ये हिंदू धर्म को घुसा रहे हैं इसके बारे में हमारी शिकायत है। मर्यादित से हो गए, नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म का ये सबका धर्म है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो। बोले आप देश को कहाँ ले जा रहे हो, आप देश को धर्म में रंग रहे हो, ये भगवान कलर भगवान रंग दे रहे हो धर्म को, ये बंद होना चाहिए, ऐसा न्यायालय में शिकायत की है। ये बात है, फिर दुनिया का भला कैसे होगा। हमारा भाई तो कोई मिले नहीं, भाई हम कोई हो तो बड़े बूढ़े हो तो है छोटे हो तो सभी मारे सब छोटे मार देती है उसको नहीं, कई तो दोबारा जन्म गया उसी कई तो दोबारा या तिबारा जन्म गया उसी तेरे को याद है भाई पजू लो या क्या कक्को कोड को और सिखाया मैंने कक्को खाजू लो गगा गोरी गाय गंगा जी हो घाटू लो कक्को कोड हो कक्को खाजू लो गगा गोरी गाय चिटे चिटे सचे में जदा देर पानी हो जदा जी की सारे खड़ी लल्लो खांडो चंद्रमा टिया पोड़ी कुटके की खको तो कोड रो है खको खाजू लो हाँ गगा गोरी गगा गोरी गाय है गगा जी को घाटू घर बना जाए ये न बड़ दो बोलो श्री श्री सौ श्री श्री चमचड़ी की चमचिया चिच्चा पिच्चा पोट लो ये तो मेरे हमारे कुछ परंतु पहले श्री राम ने सिखाया श्री राम ने श्री राम ने सिखाया पहले हमारा याद है स्पष्ट श्री राम जी तो बस बस कोई नहीं मिला इतने बता दिए मैं कोई नहीं मिला मेरी व्यवस्था भी खो दे पूछ रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि मौका बहुत बढ़िया मिला है तो हम लोग क्या करें, हम तो तैयार हैं। बहुत बढ़िया है, तैयार हो जाओ। देखो इन समझ लो मेरे से लो इन लो इन समझ लो कि क्या करें हम क्या करें, हम तो तैयार रहेगा। अब आ देखो एकांत में बताओ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। पर एक नहीं पूछो बार बार तंग कर दे लो खोल खोल खोलेगा तीन लोग सो जाएगा गाँव तो गाँव गाय था गभा दखा कर खावेगा गाया गाया खावेगा दफा गे गे खावा धोखा हो जाए धोखा खोल तो खोल खोजेगा तो तीन लोग सो जाएगा खोजो खोजो हमारा भाई एक ही नहीं मिला, एक गणेश जी का मिला एक एक मिला वो भी। अरे आपने आने से बोलो माई हम बोलो हमारा तो याद है श्री राम जी रमनाथ में मतलब श्री राम जी। ओ एक तो आपरी उम्र में ही राम राम लिखी हुई है, आप इतना छोटा यदि श्री राम जी लिखे उसे चार वर्ष में तो आप फरमाया जी यहाँ पांच चार आदमी है पर भाई अब चुपचाप बैठे है अब के वहाँ बचे बोलो बोलो चुप कर छोटो सो सी बात बोले चार वर्ष है तो पेट में तो बोली नहीं माँ मैं तो बैठे रहे हो अरे ठीक नहीं है तो बहुत कम मिलेगा मेरे जैसा बहुत कम मिलेगा ये बात तो एकदम ठीक है आप जैसा तो बहुत ही कम मिलेगा क्या कोई कौन मिले और पार्टी हो मिट्टी लगा देती हो ईट कर दी भोग रहे भोग बना है श्री राम जी एक उम्र ने हाँ उस टाइम कोई बोला को नहीं बिना पत्रिका आई है सा मेरे पत्रिका को पद बताओ बढ़िया बढ़िया पद आपने कोई मन में है तो आप बताओ कसो को उदार दूंगा ही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस कहू ना ही ऐसा उदार कोई है ही नहीं दस शीर हो दस सरीस काट काट शीर दिया जब रमन दीनी जब राम जी विभीषण को शंकू से दीनी क्या करें गीत दर्श अपने गीत को गीत आदम खग आमश भोगी गति देने से जाच जोगी गीत आमश भोगी खग और आमश भोगी गति देने से जाच जोगी आप क्रिया करी भिसे पानी दियो आप पिता रहने में जीव आदर पिंडर पढ़ दिया साधु किया कोई नहीं ऐसा मेरे मन गुस्सा है तो भाई राम जी जो सेवा जो दबे दीन पर राम शरीर को नीया दे तो नहीं सुनो सुदामा दास बिंदिया देव नहीं फेरा फिरो पचास पिता फिरो नहीं तनु दिया राम जी ने तिलोक ना राम शरीर को गीत क्या दियो सबरी क्या दियो क्या बोलिए ये लिखे हो जाए मोटा मोटा मुने ना आसो मुगी ने सबरी ने घेर जाए बड़े बड़े सवाल छोड़ दे सबरी को बोले सबरी सबरी सबरी सबरी जबरी दिली भील डर गया भील ऐसी क्रूप थी इस मैंने ये दूर जगह पर छाया नहीं पड़ जाते हमारे ऊपर तुम्हारा शुद्ध है छान छान सेवा करते कितनी अपराध भी हो जा सारे ला रख देते है तो पास सारे नगर में कंसर कंसर कंसर कर देते बालू बिछा देते छिप छिप सकल भगत प्रकार भगत दृढ़ तोरे भगवान है सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे अनाथो में नात हरि राम राम राम अधम उदान हरि राम राम राम पति पावन हरि राम राम राम पति पावन हरि जैसे भक्तों पर कृपा करे ऐसे ही पतितों पर कृपा करे अधम का ऊपर कृपा करे नई बात है नई बात को बिनु सेवा जो त्रिवेदीन पर राम सरस को नाय ऐसो को उधार जगह पाए ऐसो को उधार जगह पाए सियावर राम चंद्र की जय और मूठ पर शिवा की जय।